Welkom iedereen bij IT-bende 173 van 21 september 2012 in de box hangen. Daar punt, Luc Sala, mijn naam is Martin Broersen. Bart, onze trouwe bendelid, is in Nederland en zwerft nu buiten het bereik van onze Skype-verbindingen en telefoonverbindingen rond bij andere beurzen en andere bedrijven. Dus die kan even niet meedoen. Daar hebben we net van het vliegtuig op geplukt. En die is nu al 40 uur onderweg. Dus die is die gaat nu heel wakker meedoen aan onze podcast. Oké, waar kom je vandaan op dit moment? Ik kom uit Nieuw-Zeeland, van Auckland. Oh, heeft het iets met je bootproject te maken? Het heeft iets met het bootproject te maken, waar ik niet al te veel over kan zeggen. Maar wel dat we op de goede weg zijn en dat het echt super... ik kan er wel iets over vertellen. Ja. De eigenaar van de boot, van deze nieuwe boot waar ik nu op werk, die heeft nauwe banden met Hewlett-Packard. En zonder inhoudelijk even iets over te zeggen, we zijn bezig om de IT-infrastructuur aan boord van zijn boot te upgraden, te verbeteren. En het gaat zover dat we nu via zijn contact bij HP... informatie hebben gekregen die ons helpt bij het project, die niet beschikbaar is voor de hele wereld. Stoer. Dus de boot wordt uitgerust met... Maar mag ik daaruit opmaken dat bijvoorbeeld dat je allemaal een chipje krijgt of zo in je hoofd? Nee, het is veel praktischer. Kijk, normaal als je officiële statement vraagt van HP, wat is jullie allerbeste rate controller of zoiets? Dan krijg je zo'n antwoord terug van, ja, al onze rate controllers zijn goed. Maar de mensen waar we nu contact mee hebben, die kunnen gewoon zeggen, ja, luister, je moet gewoon die hebben, want de rest is eigenlijk allemaal troep. Je hoeft geen rekening te houden met wat de marketing zegt, maar die kunnen ons gewoon vertellen hoe het ervoor staat. Het is echt super tof. Oké, dat is echt geweldig, maar je kan dus ook, je krijgt misschien mogelijk de eerste modellen uitgeleverd, of wil je dat juist niet? Nou, het gaat nog verder. We kunnen misschien op maat gemaakte oplossingen krijgen, die ook nog worden ondersteund dan door hun. Mm-hmm. En we overwogen om een bepaald type server te nemen. En toen hebben we informatie gekregen die nog niet officieel uit is. Die komt pas over een aantal weken komt dat op de markt. En daar weten wij nu al van of het apparaat daardoor wel of niet geschikt is voor ons project. Oké, geweldig. Ja, het is echt waar. Het is echt op het randje van waar het allemaal gebeurt. Ja. Ja, zeker als je al de HP-kant kiest, is dat natuurlijk dan is het super, super stoer. Ja. Hey, 5 minuten voor de overigens podcast. Overigens, gaan we het toch over HP hebben. Oh. Ik krijg toch wel een beetje de indruk dat HP, hè, ze hebben dat smart verhaal opgegeven. Of hun webOS is opgegeven. En je hoort ook niet veel over nieuwe tablets en nieuwe dingen van ze. Dat ze een beetje de energie aan het verliezen zijn in de markt. En dan bedoel ik wel even de consumentenmarkt, hoor. Ik heb een foto die ik nog moet posten. Die heb ik, even kijken, waar was dat? Is dat Singapore genomen? Of Sydney? Dat was een advertentie van HP. Nee, dat is een advertentie van Oracle. Waarin Oracle zegt dat ze sneller zijn dan HP. Het was eigenlijk wel heel grappig met de gang van zaken zoals die nu gaat. Mm-hmm. Dus ja, ik denk dat de mobiele markt, die hebben heel veel mensen wel laten vallen. Ik denk dat Microsoft ook wel ongeveer zich in een dergelijke positie heeft gemanoeuvreerd. Als wat Luc nu omschrijft over HP. Ik denk dat iedereen zich een beetje aan het bezinnen is en het aan het hergroeperen is. Van, joh, hoe gaan we dit nou doen? Heeft het nog wel zin als we hier eindeloos energie in blijven steken? Is het niet gewoon een dood paard geworden? Ja. De dinosaurus is dat ding wat ik hier voor me heb, dat desktopgeval. Een dinosaurus, is dat moeten we echt gaan denken over iedereen in 10 jaar tijd een polshorloge waar alles in zit. Hè? Want daar gaan we natuurlijk naartoe dat je een iWatch krijgt. Hè? Dat wordt dus ook al overal gedeponeerd. Maar dat je een apparaatje krijgt om je pols of ergens in je zak. Misschien met een dingetje achter je oor met een Bluetooth interface of misschien zelfs iets. Ja, het kan wel, maar wat denk jij dan over een HP? Kan die dan in de particuliere markt nog wat verdienen? Of is het dan gewoon een kwestie van, we hebben een echte scheiding tussen het zakelijk circuit? Ja, ik denk dat iedereen, laat ik het, dat heet in de zakelijke wereld core business. Je hebt altijd je core business, die echt jouw ding. En dan heb je allerlei andere dingen eromheen waar je, ja, wel wat geld mee verdient, maar zo belangrijk is het ook weer niet. En ik denk inderdaad dat een partij als HP, dat die wel het kan blijven verdienen op grote, serieuze omgevingen. Maar dat ze de consumentenmarkt en de desktops en zo, ja, daar kunnen ze niet onmiddellijk een stekker eruit trekken, want dan staat de wereld op zijn achterste benen. Maar ik denk dat dat uiteindelijk niet is waar ze het gaan verdienen, nee. En nou, OpenStack is nu helemaal geïntroduceerd deze week. De open manier om clouds te bouwen. Ja, dat is echt een consumentending. Dat is het eigenlijk ook. Dus ik denk dat het erg de grote kracht van die grote partijen. Dat nee, maar wat ik eigenlijk bedoel is, als we toch, dan krijgen we toch ook dat Hewlett Packard ook niet meer interessant is als alles in een OpenStack cloud hangt of zo. Ja, het is gokken. Dus het is met alle nieuwe ontwikkelingen die er zijn, moet iedereen weer opnieuw zijn ding, zijn markt ontdekken. Dus het, ja. Is, het kan van alles zijn. Ik had toevallig met de eigenaar van de boot een gesprek over de technologie en wat we allemaal. En eigenlijk bij alle dingen die we riepen, die we opperden, moest hij heel hard lachen en zei: ja, daar hadden we het 20 jaar geleden al over gehad. Ja, dat hadden wij 30 jaar geleden al zien aankomen. Mm-hmm. Dus, maar hij zegt, het is wel leuk dat het even goed wel zo ver is, maar het verbaast me wel dat het zo lang geduurd heeft. En ik denk dat het grote wat grappig. Dus we mogen aannemen dat deze man een beetje, zeg maar, in de Silicon Valley wereld wist wat er speelde. Dus, en in zekere zin klopt dat ook, hoor. Ik heb in 1992 geïnvesteerd in een bedrijfje wat toen telefoons wilde, maar van een van de professor die toen polstelefoons wilde maken. Met allerlei functies. Hè? Dus in feite mobiel in je telefoon. En die dus inderdaad het idee hadden dat dat kon. En dat het alleen maar kwestie was van hoe lang het duurt. Ja, en de kracht van de chips en zo. Precies, nou, dat soort gesprekken over een aantal pootjes en dat elke laag ertussen dat het extra vertraging met zich meebrengt en zo. En ja, het zou toch wel moeten kunnen of al is het nog niet zo ver en dan moeten we nog maar over 10 jaar eens gaan kijken. Ja, 30 pinnetjes, daar hadden we het vorige week over pootjes gesproken. We hadden een fout gemaakt door te zeggen dat die connector niet in je auto kon en geen analoog signaal output. Doc van Apple. Het is wel, het kan wel. Dus wij verkondigen onzin op de IT-Bende podcast. Daar worden we ook netjes door gewezen door luisteraars. Hartstikke dank daarvoor. We zullen ons zoveel mogelijk bij de feiten houden. Kijk, dat we opletten. Nee, maar dat dingetje is dus wel wat lastig, maar niet zo lastig, bedoel je. En we hebben het hier over de interface van de nieuwe iPod 5. Ja. Mm-hmm. De iPhone 5, ja. Ja. Het is ook een beetje hoe je de wereld wil zien, hè. Ik las onderweg las ik een stukje over de baas van Google, de baas van Android. Die zegt dat Android nog maar op 1/3 is van wat het eigenlijk zou moeten zijn. Mm-hmm. En toen dacht ik, hè, dat is eindelijk iemand met een beetje verstand. Want je hoort natuurlijk overal van hoe geweldig het allemaal is. En terwijl ik denk van, nou ja, als ik Android vandaag de dag vergelijk met hoe iOS eraan toe is. Nou, dan mag er nog wel wat gebeuren. En zelfs iOS, daarvan denk ik, nou, moet nog wel een beetje bijgeschaafd worden. Dus uiteindelijk ja, want je kan je nu niet meer verplaatsen door de wereld als traveler, toch? Met iOS 6. Nee. Uiteindelijk is het enige apparaat waarmee je onderweg nog echt iets kan. Dat is toch echt om de BlackBerry. Dat moet ik toch even roepen. Ja, maar nee, ik zei het vanwege dat er deze week allemaal gezeur was over dat ik de maps, de iOS 6 maps, die niet meer Google Maps zijn, maar Apple weet ik veel wat maps, dat die helemaal niet kloppen en dat hele plaatsnamen fout zijn en vliegbasis als weiland worden aangegeven. Ik gebruik het natuurlijk al heel lang, dus ik ben er ook aan gewend geraakt. Maar bij alles wat je maar kan doen met kaarten is altijd wel weer gezeik over of dat rode lijntje nou links of rechts moet lopen. En of die eilandengroep nou bij Nederland of bij Duitsland hoort. Ja, vind ik al een beetje gezeur hoor. Goed. Over gezeur gesproken, ik kwam er dus 5 minuten geleden voor de podcast achter dat een link die ik een week geleden heb verstuurd aan een klant, dat de mainstream support voor XP verloopt op 14/4/2013, dat die nu zelfde link, nu op dit moment voor Microsoft, het staat dat de mainstream support voor XP verloopt op 14/4/2009. Dus sinds deze week heeft de Microsoft de XP-mensen even wat extra mainstream support door de neus geboord. Zonder dat er ook maar iemand dat doorheeft. Dus wij hebben het per ongeluk nu ontdekt. Maar het slaat natuurlijk weer even nergens op. Maar de echte de updates blijven tot 2014 gehandhaafd. Dus we kunnen allemaal nog door met XP tot 14.4.2014. Tenzij op een dag opeens het ook teruggeschroefd wordt. Ja. Ja, ja. Nou ja, goed. Eind van het jaar. Ik was van de week op een 11-event hier. Dat zijn allemaal mensen die geloven in... Die kleden zich aan in prachtige dingen. Een soort fantasy fair. En daar sprak ik met mensen die doen aan tijdreizen. En die noemen zich steampunks. Die hebben allemaal pakken aan die lijken op Jules Verne. En zo hartstikke leuk. En die hadden op een gegeven moment een soort heel apparaat gebouwd. Dat was een time machine. En toen vroeg ik van... Nou ja, kan je niet even kijken, hè, voorbij... als je dan toch kijkt. Nee, dan zeiden ze, want in 2012 houdt het op. Dus, ja, het valt mij als een time machine, maar dat Apple ze nog niet heeft aangeklaagd. Ja. Maar dat is het is overigens interessant om te zien hoe er een fascinatie is bij heel veel mensen met die technologie van zeg maar eind 19e eeuw. Hè? Dus de tijd van Jules Verne, hoe ze er allemaal klokjes en toestanden, hoe ze dat allemaal hebben. En natuurlijk toch wel een iPhone 5 ondertussen, of een iPhone 4S dan in de zak. Ja. Die dat teruggrijpen op dat, en het ziet er heel leuk uit. Plotseling besef je dat in ieder geval visueel ook een tijd was die interessant was, waar mode niet bestond uit schoenen en allemaal met een iPad rondlopen, maar dat in die tijd een verrekijker of een speciale bril of wat dan ook de nieuwste dingen waren. Maar die bril die komt weer terug, toch? Maar dat is nog net even te vroeg. Dus we moeten weer allemaal straks met van die Google-brillen gaan oplopen. Ja. En even over service, hè? Want je hebt natuurlijk altijd, we hebben allemaal onze eigen ervaringen. Ik heb geprobeerd van de week een Sitecom IP-camera te installeren. Nou, dat is allemaal mooi en op het boekje staat dat je alles kan en dit en dat. Maar wat blijkt dan natuurlijk... Het is niet zo. Je port forwarding moet je aanpassen. Ja? En ik heb een dingetje van Vodafone en daar kan je niet in en dat is afgeschreven. En bovendien doet Vodafone om de zoveel keer, die stuurt daar een update. Mm-hmm. Ja? Om jouw port forwarding uit te schakelen, niet? Dus dat moet je om de zoveel keer doen. Nou, dat probeer je dan bij zo'n bedrijf te doen. En die komen daar dan echt heel, heel heftig. Die zeggen gewoon, dat gaat ons niks aan. Ja? Dat is niet onze zaak. En dat vind ik toch wel ongelooflijk dat een bedrijf kan zeggen. En ik denk dat ze daar ook wel op terug moeten komen. Van, hallo. Lekker belangrijk. Ja. Je neemt alleen maar een doos bij ons af. En het kan ons niks schelen wat die doos betekent in jouw leven. Ja, nee, er staat de reden dat niet specifiek op de verpakking of het in de handleiding staat, dat het noodzakelijk is om poorten te openen op de router, is dat het niet exact te voorzien is in welke situatie of in combinatie met welke router de camera gebruikt zou worden. Ja. Ja, en nee, dat product retourneren, nee, dat moet je maar met de leverancier regelen. Dat slaat dus nergens op. Ja. En dan heb ik nog wel een situatie daar, ook hier om daarover te praten. Zeggen van hoe kunnen jullie dat zeggen? Dat je een product verkoopt wat dus feitelijk niet werkt, omdat de aansluiting niet correct is. En dat moet je dus, naar mijn gevoel, op de verpakking zetten. Ik zou Bram Moskowitz erop zetten, ja. Luc. Wat? Ik zou Bram Moskowitz erop zetten. Ja, nee, die is net bijna geroyeerd en die mag het 6 maanden niet doen. Dus ik ben mijn 40.000 euro die ik hem betaald heb in contanten, ben ik kwijt. Aanbetaald. Ja, ja. Het leuke is dat er nu heel veel mensen zullen beweren als die man failliet gaat, dat ze hem contant geld gegeven hebben. En dan zul je zien dat zijn status in de wereld snel omlaag gaat. Want wie gaat nou ontkennen dat ik hem 40.000 euro gegeven heb? Ja? Het is wel mooi, want het gezicht heeft nu... Het kwaad heeft wel een gezicht en dat is bij Dirk Scheringa destijds. Ja? Ja, dit is de man wordt heftig beschadigd, hè? Maar goed, en of dat dan waar is of niet. Maar ik hoorde dat de opbrengsten van het museumtje van Dirk Scheringa toch wel heel aanzienlijk waren. Maar goed, terugkomen op de computerindustrie. Als je als consument in deze wereld rond wilt lopen, dan moet je ongelooflijk veel weten. Iets anders is, ik heb zo'n pet gekocht en jullie weten er natuurlijk alles van hoe dat allemaal werkt, maar ik niet. En mijn vriendin ook niet, dus wij hebben een weet ik veel wat, een Galaxy Note gekocht of zo, ja? Mm-hmm. En toen dan ga je inschatten hoeveel uren je bezig bent om dat ding een beetje bruikbaar te maken. Nou, wat denken jullie? Maak je zelf ontwijkbaar? Of moet je er iemand voor inschakelen? Nou, elk apparaat ben je zomaar 3 uur bezig. 3 uur? 3 uur? Voordat je het totaal alles hebt geïnstalleerd en door hebt. Veel. 3 uur? Heb je geen 3 uur nodig? Jij kunt het, maar jij bent dus thuis in die dingen. Je gaat dat zien. Jij kunt dat in 3 uur doen. Ja. Weet je hoeveel uur er hierin is gaan zitten? Dus nou, je zit nog bezig. 100 uur. Oké. Okay. Allerlei rare dingen. Bijvoorbeeld dat je oude telefoonchip, die je er dus in stopt met al je mooie database van 400 namen, niet te lezen is. Ik was in Singapore en ik zag daar oordopjes. En het waren geen gewone oordopjes, maar het waren draadloze oordopjes, Bluetooth oordopjes. Ja. Gek, kun je mij niet krijgen. Dus dat zijn twee oordopjes, er zit alleen een touwtje tussen en een knopje voor harder en zachter en aan en uit. Ik dacht, nou, dat zijn ze. En ze zaten in een hele mooie hard plastic transparante verpakking. Ik denk, oh, dan blijven ze mooi goed, hè, want anders is het kwetsbaar, gaat het stuk. Dus ik ging dat doosje uitpakken, ik had betaald, ik ging in de winkel, ging dat, en er was een jongen van 16 die me netjes hielp. Ik zeg, zo, en dit gaat allemaal weg. Kijk hij me aan, zegt hij, meneer, wilt u de handleiding niet hebben? Ik zeg, nee, dat heb ik niet nodig. Werd het stil, kijk je me aan, nou, wilt u de handleiding echt niet hebben? Ik zeg, nee, ik doe niet aan handleiding, dat is onzin. En hij dacht echt, zo, je bent echt vet oud. Ik was toch wel zeker 2 keer zo oud als hij. Maar ik heb gewoon, ja, dat ding meegenomen zonder handleiding, want dat is natuurlijk onzin. Ja. Dus, maar dat was het verschil, zeg maar, tussen ons. Mm-hmm. Ja, maar dat begrijp ik. Maar ik bedoel, ik praat hier over gewoon mensen die een normale telefoon, wat sms'en, weten hoe allerlei dingen werken. Maar die dus gewoon praktische dingen, dat zeg ik, de chip uit je telefoon waar 200 namen op staan, die stop je daar dus in. Ja, en dan kan je hem niet lezen. Je kan wel bellen, maar je kan niet lezen. Al dat soort dingen. Om dat uit te zoeken, daar ben je dus jaren mee bezig. Echt, ik praat over honderden uren. Ja. Nou, dan zou je kunnen zeggen, dat is een business, hè? Dat, Martin, je ziet dat onmiddellijk. Je kunt, als je dat in 3 uur kunt uitleggen, dan denk ik dat je daar 60 euro per uur makkelijk voor kunt vragen, om dat dan voor mensen klaar te maken. Nee, want de meeste mensen denken dat... Nee, ik denk de meeste mensen kennen denken net als Dave, van ik kan het wel zelf. Het is een soort cultuurschok, dus de technologie van vandaag de dag, die al die fantastische dingen mogelijk maakt, die is nu beschikbaar geworden voor een hele grote groep mensen. Mensen die eigenlijk... Nou ja, daar niet aan toe zijn. Daar beter iemand voor zouden kunnen inschakelen, zeg ik het heel voorzichtig en heel netjes. Ja. Maar er wordt een beetje lacherig gedaan. Zo van, ik ben toch niet gek en het kun je toch zelf. En ja, daardoor kopen dus mensen die eigenlijk totaal niet, die überhaupt niet dat apparaat hadden moeten kopen. Die kopen dus net dat apparaat en die gaan er zelf mee aan de gang. En dan kost het ze heel veel tijd. Dat is een van de redenen waarom Apple met die iPad zo succesvol geworden is. Daar kun je ook uren aan verspillen en aan vergooien. Alleen er is een soort bepaalde basis van minimale functionaliteit. En ja, die heb je daarmee wel. En anders zeggen ze gewoon, ja, dat wordt gewoon niet ondersteund. Er zit dus gewoon geen USB-aansluiting in een iPad, want dat is toch alleen maar gezeik. Dus je moet het allemaal doen met wat wij hebben bedacht en wat wij hebben bedacht. Goed, dat geldt eigenlijk ook voor als je een notebook met al die crapsoftware uit de winkel pakt. Ja. Dan heb je dezelfde shit natuurlijk. Goed. Wij preparen dan inderdaad notebooks voor x euro. En daar zijn mensen helemaal blij mee. Maar dat zijn mensen, die zijn dus al verder. Hè? Dus die denken van, nou ja, weet je wat, laat het maar gaan. Wij worden hier nooit goed in. Dat zijn mooie klanten voor ons. Mm-hmm. Maar mensen die zeggen, joh, laat mij maar gaan. Ik ga het zelf wel doen. Ja, die komen dus na 1,5 dag terug. Waarschijnlijk dan bij die winkel waar ze hem gekocht hebben. Waar ze ook niet zo heel veel weten. Want dan moeten ze alleen maar voor de goedkope. Ja, en de prijs zit natuurlijk niet mee. Dus als je voor 200 euro een of andere goedkope pad koopt. En je moet voor 200 euro hem ook nog even helemaal customizen. Zodat hij echt in 1 keer lekker werkt. Daarom adviseer ik mensen, van, joh, koop in godsnaam een iPad, want dan kan ik je gerust over 3 weken nog wel eens een keertje wat uitleggen. Maar dan heb ik je niet 10 minuten later aan de lijn van, daar, ik krijg de simkaart er niet in. Of. Ja, want daar zit het verschil in. En daarom is het ene apparaat 700 euro en het andere apparaat 200 euro. Wat evengoed nog weer een veelvoud is van wat het ding kost. Maar er is heel veel aandacht besteed aan een user interface, aan wat logisch is. Moet het knopje links. Maar wat ik nou zie is dat hier ligt een probleem. Hè? Ik wil niet zeggen een probleem, maar ik heb zelf helemaal geen pet. Dat gaat honderden uren. Want je wilt rare dingen doen. Je wilt bijvoorbeeld mijn eigen video's erop zetten. Nou, die hebben dan niet het formaat wat ik kan lezen. Je gaat allerlei dingen doen. Je wilt PDF's importeren. Je weet niet meer waar ze staan. En dit dingetje heeft dan nog wel een USB-stick. Dus je kunt via je computer nog een klein beetje inzicht krijgen in de structuur die daaronder zit. Want dat mist natuurlijk in een iPad en eigenlijk in iOS. Je kunt niet kijken hoe de files in elkaar zitten. Nee, er is geen filestructuur. Ja, dus je eigenlijk heb ik ook het gevoel dat je zo'n pad gewoon in de loop van een paar jaar gebruik helemaal vol stopt met rotzooi, hè? Dat er allerlei ellende in wordt gezet. Nee, is die vol en dan moet je weggooien. Het valt reuze mee. Nee hoor. Want als je een app verwijdert, dan verdwijnt. Per app heb je een container en daar leven bestanden in. En als je die app eraf gooit, dan gaat die container bestanden weg. Zo werkt het. Mm-hmm. Nou. Ja. Maar wat jij nodig hebt, Luc, dat is gewoon een gadget coach. Nou, precies. Maar is daar geen business in? Is het niet tijd dat we, laten we zeggen, want we werken toch in de cloud. Nou, wat heb ik in de cloud? Daar heb ik heel veel content staan. En dat staat in mijn geval niet. Maar de gadget coach is te duur daar. Ja, dat klopt. Nee. Is gadget coach niet een prachtig woord om nu eventjes een website voor te beginnen? Ja, want dat is business. Het gaat twee kanten op. Dus de gadget coaches die moeten kijken van waar ligt nou werkelijk mijn toegevoegde waarde. Want een doos uitpakken, dat kan Luc zelf ook wel. Ja. Daar gaan we geen uren voor schrijven. Die uren willen we ook niet maken. Maar de kern, de essentie van, hey, wacht nou eens eventjes. Bijvoorbeeld de selectie van het apparaat. Weet je, ik heb heel veel mensen spreek en dat ik zeg, ja, maar dat apparaat had jij helemaal nooit moeten kopen. Ik kan met een Android heel veel meer, of daar kan ik überhaupt iets mee. En jij moet gewoon een iPad hebben, zou ik maar zeggen. Dus welk apparaat is het beste voor de klus? En als het om keukens gaat, of om keukenmachines, of om auto's, dan weten de mensen het wel. Alleen bij computers hebben ze een gadgetcode nodig. Alleen de andere kant van het verhaal is dat de mensen die de gadgetcodes nodig hebben, ja, die moeten zelf inzien dat ze misschien beter in andere dingen zijn, maar niet... Ja, maar wacht even. Er zijn twee dingen hier. Want ik zie plotseling dat gadgetcoach, dat een website zou kunnen zijn waar je voor jouw kennis, want dat is expertise die je hebt opgebouwd door honderden machines in je handen te laten gaan. Je dat gaat verkopen. Ja, ja. Ja, dat is één ding. Dat noemen we dan de diagnose. Hè? Maar er zijn ook de gadget sites zijn natuurlijk ook best wel populair. Met allemaal dit soort... Een vraag. En ik zoek daar ook naar. En dan ga ik kijken van, hallo, poortvoorwording. Wat is dat? En wat is dat dan weer in Duits? En zo. Maar goed, ik kan me dus voorstellen, dat er is een diagnose van wat moet u hebben. Hè? Ja. En dat is al een heel verhaal. Want dan moet je ook inzicht hebben wat voor data mensen hebben. Waar staan hun telefoonnummers? Hè, die 400 namen, dat soort dingen. Hebben ze dat allemaal kwijt? Zitten ze dat in de cloud? Waar zetten ze dat? Maar een tweede fase is dat je, dan heb je dat ding. En dan moet het ook feitelijk geïnstalleerd worden. Ja. En je hebt absoluut gelijk toen je net zei van, heel veel mensen hebben totaal de verkeerde telefoon. Of betalen daar veel te veel voor. Mm-hmm. Ja, en bijvoorbeeld, ik stond... wij stonden eigenlijk met iPads en dat soort dingen of met 7.7 pads in handen, totdat iemand in de winkel zei, ja, maar wacht even, daar kan je niet mee bellen. Daar kan je alleen maar wifi mee doen. En dan kun je via Skype kun je dan wel bellen. Maar het is eigenlijk geen telefoon. Hij heeft geen normale telefoonfunctie. Dat wist ik niet. Ja? Nou goed, gelukkig. Dus we hebben zo'n Note gekocht. Dat is dan de grootste pad die je ook als telefoon kunt gebruiken. 5.3. En het ding doet dat op zich heel goed. Maar ik zou best wel een gadgetcoach willen hebben die zegt, nou, en nu gaan we daarmee doen. Nou zijn daar allerlei filmpjes voor. En dat is heel handig. Hè? Op Google Chrome staan inderdaad filmpjes van hoe je je navigatie aan moet zetten en dat soort dingen. Ik geloof dat daar een stuk oplossing gevonden is. Maar wat daar weer mist, is dat je daar niet makkelijk naar verwezen wordt. Hè, ja, maar Luc. Luister nou, je zegt, ik heb eigenlijk een gadgetcode nodig. Alleen, er zijn ook allemaal filmpjes en er zijn ook allemaal dingetjes. Ja, maar jij wees mij vorige week, of Martin wees mij vorige week, op het feit, oh, dan moet je daar even kijken. Daar Ik wil niet naar Martin luisteren. Want wat Martin bedoelt, is daar is de informatie voor de gadgetcoaches. Dus die informatie die is er en die moet er ook zijn. Dus daar maken Martin en ik dankbaar gebruik van. Alleen wij filteren dus 100 miljard filmpjes op YouTube. En denken dan, ja, wacht nou eens eventjes. De bottom line is, het apparaat is gewoon te nieuw. Dus daar moet... Ja, dat is wel, Luc. Want dat, als je als programmeur denkt, dan kan je een willekeurige applicatie of een willekeurig ding openen en denken, hoe heeft de programmeur dit gebouwd? Precies, Martin, ik snap dat. maar dat is niet de algemene kant waar langs de mensen lopen te denken. Nee. Ik zal je vertellen, ik zat in het vliegtuig net en ik kreeg een Time Magazine in mijn handen geduwd. En ik sla hem open en op de eerste bladzijde aan de binnenkant, de inlay, zie ik een advertentie van Rolex. Met links een horloge en rechts een golfer die ik niet ken, maar dat is blijkbaar een beroemde golfer. En dan staat er, onze gezamenlijke missie is nastreven van perfectie. Hartstikke mooi. En ik kijk zo naar die foto en ik denk, ja hoor, nou die man, een jonge, ik ken hem niet, maar... Hij heeft een petje op, hij heeft een shirt van Hugo Boss aan, hij heeft een armband om zijn rechterpols. Hey, verdomme, hij heeft helemaal geen horloge om. Die staat daar dus reclame te maken voor Rolex zonder dat hij een horloge draagt. En ik zit daar later nog eens over na te denken en ik denk, hoe kan het nou dat ik dat nou zie? Er is dus, dit is echt, ja, dit is niet zo gepland. Er wordt een fotoshoot georganiseerd. Luc Sala, de bekende golfer, jij moet even opdraven. En zelfs als je uit principe niet van horloges houdt of je vindt ze niet lekker of zo, dan ga je gewoon voor die ene dag, voor die ene keer dat die foto wordt gemaakt, ga je godverdomme dat horloge omdoen, want het is een reclame voor Rolex. Ja. En blijkbaar heeft niemand dat gezien. Nou, en zo kijk ik naar de wereld, maar dat heeft Martin ook. Als je programma's maakt, dan let je op bepaalde dingen of dan zoek je ze op een bepaalde plek. En als ze er dan niet staan, dan denk je, oh, dan hebben ze het vast andersom gedaan. Ja, en inderdaad, zo gaat het dan. Zo kan je zelfs met een apparaat dat je nog nooit hebt gezien, kan je eigenlijk wel binnen 10 minuten uit de voeten maken. En dan gebruik je die andere 2,5 uur voor het laten zien of erover nadenken, hoe ga ik dit nou uitleggen? Mm-hmm. Dan is het veel logischer. Ja. Maar ik denk de discussie samenvat. Ik denk dus dat vanuit voor de gemiddelde consument de aanschafprijs van €600 voor een apparaat of €300, zeker als hij daar nog gaat besparen en een goedkopertje koopt, dat je daarbij moet optellen, in mijn geval 100 uur, ik wil niet zeggen wat 100 uur kost, maar of dat nou €6.000 is of €3.000 is, maar in ieder geval een veelvoud is van wat je feitelijk uitgeeft. En dus, dat is een punt waar de markt wel eens aan zou kunnen denken. Wordt het tijd voor de slachtoffers van de gadget coach dat ze denken, jongens, ik ben hier niet goed in. Ik kan dit niet goed, dus ik moet hulp inschakelen. En het liefste moet ik dat doen voordat ik het apparaat gekocht heb. Anders dan moet ik straks blij worden van een apparaat waar ik eigenlijk nooit blij van zou kunnen worden. Ja, maar goed, je hebt dus de diagnose. Maar ik zie het bij bedrijven ook met gewone telefoons. Dat ik elke half jaar als ik er kom, hebben ze allemaal weer een andere telefoon. Er worden miljoenen aan verkeerde apparaten. En dan moeten achteraf dus gadget coaches het gaan opknappen. Van ja, wacht even, ja, ik kan wel een scriptje maken. Ja, ik kan er wel een knopje bij programmeren. Ja, je kan wel op een andere dienst overstappen. Die in allerlei bochten wringen. Alleen maar om die initiële aanschaf van het verkeerde apparaat, om die te compenseren. Ja, maar toch denk ik dat de mensen niet heel snel toegeven dat ze die gadgetcoach nodig hebben. Dat is het probleem, precies ja. En dat is ook waar de fabrikanten het laten liggen. Die fabrikanten die zijn er verantwoordelijk voor dat de mensen nu denken dat ze het allemaal zelf kunnen. Dat beeld is ook echt geschapen natuurlijk. Ja, dat is moedwillig is dat zo. Daar zijn scheergeachtige praktijken aan vooraf gegaan. De computer is weer persoonlijk en zo, en moet je kijken, dit kan je allemaal zelf, maar het is nog nooit zo nodig geweest, een gadget coach, voor individuen, maar ook voor bedrijven. Want de technologie gaat verschrikkelijk hard. Nee, dat is niet waar. Je hebt niet voor gadgets, maar bijvoorbeeld in de medische wereld, hè, daar speelt hetzelfde probleem. Ik noem het gadgets, maar wat ik bedoel is eigenlijk een tolk, een vertaler, een bruggenbouwer tussen aan de ene kant de mensen en aan de andere kant de technologie. Het gaat veel te hard voor gewone mensen, joh. Die kunnen er toch helemaal niet bij benen. Ja. Nou, ik heb in 1990 eens een keer een boek geschreven waarin ik zei, in iedere computer zou een personality identity profiel moeten zitten. Een soort personality engine. Die allerlei gegevens over jezelf, maar ook psychologische gegevens van wat voor type ben je, wat wil je, wat gebruik je, hoe snel type je, al dat soort toch wel belangrijke gegevens. Hoe snel je typt, type je met 2 vingers of met 5. Hoe kun je geen baan aangeboden op Facebook? Ja, maar iets wat als een soort filter zou werken voor allerlei beslissingen. Niet alleen beslissingen over hoe jouw software werkt, maar wat voor software je moet gebruiken, wat voor apparaten je moet gebruiken. Wat voor jou handig is. Alleen het nadeel van Luc is dat het natuurlijk privacygevoelige informatie is. absoluut, ja. Heel erg. Ja, en, dat is, ja. En ik heb ook wel gezegd dat dat is feitelijk wat Google nu aan het doen is voor jou. Ja, daar maakte ik dat grapje van, heeft Facebook of Google je dan geen baan aangeboden. Dat is wat ze aan het doen zijn, maar dat is ook waarbij een bepaalde groep mensen heftig verzet over is. Verontwaardiging, terwijl de andere 95-99% van de wereld het niks kan schelen. Want die zijn al lang blij dat ze het voor elkaar krijgen. Wat ze ermee nou, wat ik begin te merken, ik ben nu een boek aan het schrijven over rituelen, kun je op mijn website vinden, luxala.nl, en doorklikken bij Engels en zo. En ik ben aan het zoeken naar informatie. Nou, ten eerste is het probleem dat mijn zoekmachines altijd regionaal al gaan filteren. Hè? Dus ik moet altijd dat toevoegen wat een NRC of NRC, non-regional content. Non-country redirect, NCR. Maar als ik nou bijvoorbeeld wil weten wat Wacht even, Luc, dat moet ik even uitleggen. Als je naar www.google.com/NCR gaat, NCR staat voor No Country Redirect, dan krijg je altijd gewoon de Google. En niet de Duitse Google of niet de Nederlandse Google. Dus als je die bookmarkt, dan krijg je altijd gewoon de maar probeer nou maar eens. Ik ben dus bijvoorbeeld zoeken naar een bepaalde naam van een tempel op Bali. Hè? Nou, dan doe ik dat. Dan ga ik. En dat werkt dus niet. Dus dan ga ik naar de Indonesische. Dan krijg ik een Indonesische Google. Maar dan zit er op een of andere manier links in Google toch je locatie. Ja? Dus hij filtert ook naar je locatie. Ga ik daar dan invullen Denpasar? Dan krijg ik weer andere informatie. En dus dezelfde vraag aan Google, zelfs in verschillende regionale dingen, maar dan ook nog vanuit de plek waar je zit. En ik heb zelfs het gevoel dat mijn informatie gefilterd wordt, ja, dat wordt op basis van wat ik gedaan heb. Ja, dat klopt. Ja. Dus ik ben nou al de hele tijd bezig met woorden als ritueel en spiritueel en dat soort dingen. En magie. En ik krijg plotseling andere Google antwoorden. Nou, aan de ene kant heel fijn, hè? Want het ding leert dus waar ik mee bezig ben. En omdat het niet echt een beladen onderwerp is. Maar als ik zou zoeken naar de beste smartphone, dan kan ik me ook voorstellen dat Google mij dus stuurt in een richting. En dus mij commercieel gaat zitten beïnvloeden. En ik denk dat ze dat doen. Ja. Dat ze de markt van de coach, dat ze de markt van de coach al aan het pakken zijn. Ja, in feite wel. En je kan dat ook kunnen voorstellen met politieke informatie. Dat je gewoon alleen maar de links of de rechts of welke variant je ook maar wil hebben. Of ze je willen opdrukken. En dat gevaar zit erin. Dat je dus eigenlijk leeft in een walled garden. Ja, maar er is één troost, Luc. En dat is dat Google een Amerikaans bedrijf is. En in Amerika gebeuren dat soort dingen niet. Oh, dat is waar. Ja, nee, dat is waar. Nee, goed. Daar gaat de president ook niet naar rare dingen toe. Dat begrijp ik. Gedogen en zo. Mag ik nog iets anders opperen? Want ik heb, ik weet niet of jullie, wie er een Android-telefoon heeft. Maar als je Google Goggles gebruikt, dat ken je. Mm-hmm. Ja. Dus het systeem waarmee je op basis van beeldinformatie dingen kunt zoeken. Dan kun je tegen Goggles zeggen, upload automatisch de foto's die ik met mijn Android-telefoon maak. En zo kun je zien dat af en toe als je een foto maakt, dan krijg je terug van Google van, hey, je hebt een foto gemaakt anderhalf uur geleden toen je daar en daar was. En we hebben nog eens even gekeken, maar volgens mij is dat dat en dat. En dan zat ik in het vliegtuig en ik blader altijd door die tijdschriften, vind ik leuk. En dan zie ik iets aardigs, zie ik een leuk interieur van een hotel of een mooie lounge of iets. Daar maak ik een foto van. En dan kom ik naar thuis en dan zeg ik Google, ja Daan, die foto die je hebt genomen, die is van dat hotel daar en daar. En dat is interessant, wat jij me nu net vertelt over dat je iets zoekt. En dat is misschien een beetje een omweggetje, maar in plaats van te zoeken met woorden, kun je ook met beelden zoeken. Ja. Ja, hoe goed is dat? Dat wordt steeds beter, dat is de ellende. Het wordt allemaal steeds beter. Martin, dus je kan natuurlijk als je een foto maakt van een Sony-versterker, daar staat er ook het merk Sony op. Alleen die technologie van Google's is zo goed dat hij ook nog een type versterker kan noemen, terwijl je alleen maar een foto van de voorkant gemaakt hebt. Mm-hmm. Of ik zat in mijn hotel te ontbijten, ik maakte een foto en toen zei Google's, ja wacht eens even daar, die toren die daar staat, weet je wel dat die in die toren is? Oh, ik dacht dat hij zei van wie dat ei was, van welke? Nee. Van welke kip? Nou Martin, het zal je verbazen. Goed. Ja. Maar ja, blijft goed, wat is er verder gebeurd, jongens, deze week? Want ik volg het niet. Ik ben hard aan het schrijven. En, Hartstikke leuk. Nou, Microsoft heeft natuurlijk, iedereen heeft het ondertussen wel door, een gat zit in Internet Explorer. Ja. Deze week toegegeven door Microsoft en ze hadden nog geen oplossing. Je moest dan maar fixes draaien, zodat je helemaal niet meer kon internetten. Dus dat was voor grote bedrijven ook niet echt een goed plan. Dus je moest maar gewoon met je 3000 werkplekken moest je maar doordraaien of zo. Gewoon geen Internet Explorer gebruiken. Nee, over 3000 werkplekken Firefox uitrollen. Precies, naar Chrome. Ze hebben een MSI, die kun je pushen vanuit Group Policy. Chrome for Business, ja. Je zou bijna zeggen dat Google dit even geregeld heeft, of niet? Nee joh, Luc, dat hoeven ze helemaal niet. Dat is het probleem juist. Dat is wat... We kunnen er complottheorieën van maken, maar deze gasten zijn zo slecht. Ze hebben er helemaal geen hulp voor nodig. Ongelooflijk dat zo'n grote organisatie het niet voor elkaar krijgt om simpele dingen af te dekken. Dat zie je in Nederland bij de KPN. Dat zie je overal, dat er gewoon gaten vallen. Die van, hoe is het mogelijk dat jullie dat niet gezien hebben? Maar goed, in een kleine organisatie kan je gewoon tegen iedereen persoonlijk zeggen van allemaal Firefox gebruiken voor nu. En even Firefox updaten. Maar als je een grote organisatie hebt van 3000 man, dan zijn er altijd mensen die helemaal nergens naar luisteren. Was er niet zo'n boek over oorlog voeren, waarin ze schreven verdeel en heers of zo? Als iets groot is, moet je oppakken in kleinere gedeeltes, want dan kan je namelijk wel tegen iedereen zeggen, gewoon Firefox gebruiken. Het probleem is dat de organisaties zo verschrikkelijk groot geworden zijn, en dat er het bestuur allemaal is overgedragen naar bestuur op grote afstand, dat er nergens meer iets kan gebeuren. Dat iedereen zegt, ja, ik weet ook niet, ik doe ook maar gewoon hier wat er van me gevraagd wordt. Dan moet u even naar het hoofdkantoor bellen, of dan moet u maar even een e-mail sturen als u nog iets gedaan wilt krijgen. Nou ja, ik vind de kans dat er dus grotere organisaties op deze manier dus juist geïnfecteerd raken, is dus redelijk aanwezig. Ja, om 7 uur vanavond heeft Microsoft zijn ding gedaan en komt hij in de Windows Update mee. Ja, als die updates mensen van Microsoft zijn, alhoewel ze wel een handtekening schijnen te hebben die van Microsoft afkomstig is. Maar denk je niet, omdat jij het niveau van Microsoft omschrijvend nu heel erg, denk je dat... Dat het ook nog fout kan. Dat er bijvoorbeeld zo direct, dat er dus maandag een paar miljoen computers niet meer op internet kunnen en ook geen updates meer en het niet gefixt kan worden zonder dat wij als computermannetjes fysiek heen gaan met onze USB-stick. Ik denk dat het nog veel erger is. Ik denk dat als je, we hadden een tijdje geleden, dat de handtekeningen van de digitale handtekeningen onder de code van Microsoft nagemaakt konden worden. Mm-hmm. Dus dat het voor kwaadwillend mogelijk was om virale code de wereld in te sturen en te zeggen, ja hoor, deze is door Microsoft ondertekend. Als je dat nou combineert met zo'n lek als we nu hebben, of een lek van 3,5 maand geleden, want dat maakt eigenlijk niet zoveel uit, ik word iedere keer van dat soort dingen bedacht, dan is in het ergste scenario, is het juist niet zo dat het stuk gaat, dat het op slot gaat, terwijl als je vroeger virus had die harde schijf formateerde, dat je computer onbruikbaar werd. Nee, er zijn tegenwoordig virussen die de problemen met je computer verhelpen, opdat ze zo efficiënt mogelijk een botnet command en control instructies kunnen ophalen van het moederschip. Dus als je echt kwaad zou willen, dan zorg je er natuurlijk gewoon voor dat de computer als een speer blijven werken. Dan ga je ze niet saboteren. Dat is eigenlijk een zonde van dat is een gemiste kans. Ja, nee, dat snap ik. Maar ik bedoel, je kan toch hebben dat Microsoft nu in alle haast even over het hoofd heeft gezien dat alle mensen met en Belgische taalondersteuning en Franse taalondersteuning, dat die allemaal nu morgen geen internet meer hebben? Ja. Ja. En dan kunnen ze ook geen update ophalen. Dan zijn ze gewoon screwed. Dat ligt allemaal op seconde. Ja, precies. Ja. En dan zijn er inderdaad, dat zou ik geen eens gadget coaches meer willen noemen. Dan hebben we het echt over technologie infuus. Mm-hmm. Maar dan zijn er dus, komen er mensen aan te passen die inderdaad het vuile werk moeten doen. Ja. En dan zeggen, joh, weet je wat, laat die hele Internet Explorer dan maar zitten. Of laat die hele Windows maar zitten. Ja, goed, dat, als we dit dan concluderen en we hebben maandag niks gehoord, dan heeft Microsoft toch wat beter gedaan dan je net omschrijft. Ja, maar ja, er ligt een behoorlijke druk op hun schouders. Mm-hmm. Het is natuurlijk al vaker aan de orde geweest en het zal wel steeds vaker gebeuren. Ja, en het houdt ook even een beetje de vlam van de pan van Windows 8 weg natuurlijk. Hè? Nu zouden ze een goed excuus hebben om dat nog eens een paar weken uit te stellen. En het kerstseizoen te verliezen. Ja, dat gaan ze niet doen. Dat weet ik niet. Ik zie dat het is niet alleen kerstseizoen, hè, het is ook verkiezingsseizoen in Amerika. En in hoeverre hangt dat allemaal samen met die dingen? Hè? Ik noem nog even het voorbeeld van president Obama die naar Burning Man is gegaan. Nou, Burning Man is natuurlijk San Francisco, is Silicon Valley. Iedereen stoned, iedereen half naakt. Echt hele rare sfeer daar. En daar loopt dan de president van Amerika tussen. Hallo, waar zijn we mee bezig, ja? Ik vond dat zo'n berichtje. En hij is al 3 jaar geweest daar. Mm-hmm. Ja. Ja, alleen dat daar rondlopen, dan word je stoned van de coke die in de lucht hangt, zou ik maar zeggen. Maar goed, het is het hele brede verhaal van... Je bent daar geweest om te kijken wat voor soort mensen daar komen. Wat, ik? Ja. Nee, ik ben daar niet geweest. Ik ben daar nooit geweest. Mijn kinderen zijn daar geweest en ik ken die mensen. En ik ben daar naar de winterse Burning Man feesten geweest. Ik ken die hele scene. Heel veel films gezien en ze hebben films voor me gemaakt, maar er zijn boeken over geschreven. Het valt een beetje in de New Age beweging, dus eigenlijk om technologie en vertier en mysticisme en drugs aan elkaar te bakken daar. Dat doen ze, dat is één grote bende. En heel leuk hoor, ik zou best wel naartoe willen, maar met 50.000 mensen denk ik ook dat je daar een beetje verloren raakt. Het aardige is dat daar schijnbaar heel veel... er was een verhaal dat in midden jaren 90, jaren 94, 95... is er in Silicon Valley een situatie ontstaan dat alle mensen via aandelen en nieuwe bedrijfjes en IPO's rijk werden. En toen begon iedereen zijn mond te houden en toen kwam er een bedrijf van Paul Allen, een van de oprichters van Microsoft, en die zette een bedrijf op dat heette Interval. En daar zou hij dat allemaal eens bij elkaar gaan brengen. Toen heeft hij alle grote denkers, zeg maar, de mensen als Ted Nelson en al die allemaal bij elkaar gebracht. Allemaal fors betaald. Bruce Damer, allerlei mensen. En die gingen dan met elkaar, die zouden dan de nieuwe tijd gaan maken. Dat is 5 jaar later eigenlijk opgelost. Toen in 2001 de bubbel klapte. Mm-hmm. En toen is er iets veranderd. Toen gingen de mensen die dus die 5 jaar of die 8 jaar lang niet met elkaar praten over waar ze mee bezig waren. Want dat mocht niet, want ze hadden een verklaring ondertekend. En ze werkten aan intervallen, het was allemaal geheim. He, dus niemand kon meer leuk praten over van hallo mijn iWatch of mijn weet ik veel wat. Ja. En nou wordt de Burning Man gezien als eigenlijk de plek waar dat proces weer op gang kwam. Waar mensen... na 2001 weer met elkaar gingen praten. Dingen uitwisselen. Experimenten doen. Hè, want daar wordt heel veel geëxperimenteerd met de combinatie van technologie en augmented reality en virtual reality en laser. Nou, van alles en alles. Ook mobiele dingen die je kunt besturen. Daar rijden hele schepen op wielen rond. Waar een heel groot soort middeleeuwse schepen. Met allerlei technologie die op afstand bestuurd worden met zeilen en toestanden. Daar zit dus een plek waar eigenlijk heel belangrijke smeltkroes is tussen allerlei culturen. Nou, in die zin is het leuk dat Obama daar gaat kijken en dus een indruk krijgt. Want het is, voor mij zijn dat soort evenementen de belangrijke ontmoetingsplaatsen ook voor de technici. Want techniek heeft geen zin als het niet met de mensen te maken heeft. En daar gebeurt dat in een soort rituele, magische omgeving. Nou, ik denk zeker dat het belangrijk is. Fun lijkt me toch eigenlijk in de meeste bedrijven met succes is ergens het woord fun geïmplementeerd in plaats van saaie formules. Dus ik denk zeker dat daar dat daar dingen uit kunnen komen. Maar ja. Hoe komen wij hier eigenlijk op dit zijspoor? Nou ja, omdat er verder niks gebeurt. Ik bedoel, er zijn wel... we kunnen over Android 5 praten en over iOS 6 en over hoe dat dingetje van Apple die 2 miljoen verkocht heeft in het eerste weekend. Hè, de iPhone 5. Hoe daar veel kritiek op is uit de markt. Maar is dat wezenlijk interessant? Nou ja, nee. Ik heb er ook wel wat nodig over gehoord. En mensen die me daarna gevraagd hebben. Weet je, het punt is... Het makkelijkste is om erover te zeuren. Ja, dat was bij de iPad al zo. Dat was bij de iPhone 4 was dat al zo. En ondertussen koopt de hele wereld zo'n ding. Want ja, er wordt zoveel over gezeurd. Dan gaan we zelf maar eens kijken wat er van waar is. Dus straks heeft iedereen zo'n ding. En ondertussen loopt iedereen te zeiken dat het allemaal niet goed is. Nee, maar goed, dat hebben we met auto's. Dat hebben we met... Ja, koop maar een kookmachine of weet ik veel wat. Dan hebben we dat ook. Hè? Ja, alleen, dat delen we niet. Harder. Dit is lekker... Precies. Ja. Het gaat allemaal veel harder met technologie. Ja, bedoel maar, het belangrijke nieuws, ook voor de ICT, is dat er deze week is er een troonrede geweest. Ja, nou, allemaal een beetje sober en niet echt negatief. Van nee, er zit toch wel, we zijn als volk, gaan we er wat aan doen. Maar hoor ik daar nou aan van, nou, we gaan iedere Nederlander glasfiber geven, bijvoorbeeld, hè, als het een opmerking. Of we gaan ieder Nederlander een cursus van 100 uur padgebruik geven, hè? Nee. We gaan alle overheidscomputers Windows 8 maken. Ja, bijvoorbeeld. En een hele sloot kapitaal naar Microsoft sturen. Ja, of alles. Nee, maar bijvoorbeeld een opmerking over open source. Ik bedoel, valt me dan op. Dat 5 jaar geleden was dat dan ook in de publieke sfeer was dat echt een kwestie. We gaan naar open source en heel veel landen zijn erin gestapt. Ik hoor daar in Nederland helemaal niks meer over. Je bedoelt visie, Luc. Oh ja, dat woord wat niet in de politiek zit. We praten alleen maar over geld. Hè? We hebben het V-woord en het H-woord. Ja. En dan willen ze dus bijvoorbeeld, nou, dan wordt er in de zorg, hè, het grote onderwerp moment is van de zorg kost zoveel. Nou, als we dat nou beter organiseren, en men daar moet daar lezen, nog meer automatiseren en nog meer structureren in de zin van klacht, aanpakformulieren maken, hè, alles eigenlijk reguleren en beperken. Ja, daar moeten we het verdienen, maar... Ik zag toevallig in de Trouw een grafiek staan van uitgaven en inkomsten van de staat. En dat zou dan 2,7% tekort zijn, maar het ging dan om een tekort van 13 miljard. En op 260 miljard is dat voor mij geen 3%, maar 13 gedeeld door 26, dat is 5,5%. Ja, nee. Nee, het is 6 of 7%. Dus worden we nou belazerd? Begrijp ik het niet? Mensen, ik moet jullie hangen. Wat zitten die mannen in Den Haag mij eigenlijk duidelijk lekker, te maken? Dankjewel. Hoi. Na 40 uur gaat daar het voor gezien houden. Heel verstandig. Ja? Oh, en nog iets. En ik bedoel, daar wil ik mee afsluiten. Ik kreeg van de week een telefoontje van het Philips Pensioenfonds, waar ik nog eens gewerkt heb. En die hadden me nooit kunnen vinden. En die zei, meneer Salen, u krijgt geld van ons, want u bent vanaf uw 60ste bent u voor ons gepensioneerd. Nou, dat vond ik een interessante opmerking. Want ik dacht dat nu de wet gewijzigd wordt, dat je op je 66ste of dat gaat verschuiven. Dat je dan dat die pensioenfondsen daarin mee zouden gaan. Dat heb ik altijd aan getwijfeld. Maar nu blijkt dus dat die pensioenfondsen, waar jij gewoon als burger een contract mee hebt dat ze op je 60ste gaan uitbetalen, en dat heb ik 30 jaar geleden gemaakt of 40 jaar geleden, dat ze dat ook gaan doen. Mm-hmm. En dan is mijn vraag van, wat een rare situatie. Als de overheid zegt, wij verschuiven de AOW uit, dan kunnen ze dus eigenlijk niet de pensioenfondsregelingen, waar jij voor getekend hebt dat dat op je 65ste zou gaan beginnen. Dan krijg je dus in het bedrijfsleven een rare situatie dat mensen wel op een 60ste, in mijn geval van Philips, of op een 65ste, op welke leeftijd er maar in het contract staat, een uitkering beginnen te krijgen, pensioenuitkering, maar nog geen AOW. Kun je dan stoppen met werken? Of moet je dan gewoon die 3 maanden AOW... Het viel me even op dat bij dat soort verhalen, ook in de politiek, de realiteit wel eens vergeten wordt. Ja, ik heb die regels natuurlijk niet paraat, maar ik kan me voorstellen dat vooral nu afgesloten pensioendingen dat natuurlijk beter omschreven hebben, zodat ze dat misschien helemaal... Er zijn altijd kleine dingetjes. Kijk, wat pensioenfondsen konden doen was, en dat staat in de kleine regeltjes, dat ze je minder konden gaan uitkeren. Als het geld er niet is, staat er ergens, nou dan krijg je gewoon minder. Ja, dat is duidelijk. Maar dat ze de leeftijdsgrenzen kunnen veranderen, staat er... Volgens mij in die oude contracten zeker niet in. En Philips was daar ook heel... Nou ja, oh nee, je krijgt dat geld erover. Maar nou, dank wel, een paar duizend euro. Veel was het niet, maar het is toch wel veel in meegenomen, zou ik maar zeggen. Maar dan zie je... Een ander verhaal waarover gesproken wordt, dat ze dus wat GroenLinks altijd zei, we willen de AOW koppelen aan het aantal gewerkte jaren. Nou ja, ik weet dus dat niet naspeurbaar is. Het is erna te speuren waar je bent ingeschreven, maar niet hoeveel belasting je betaald heeft. Dat heeft de belasting tot 19... 90 of zo, helemaal niet vastgelegd. Dat heeft niemand vastgelegd. Behalve geloof ik in Groningen, waar ze het voor om statistische redenen dan wel een keer vast hebben gelegd. Maar dat is dus niet te doen. Dus niet bereikbaar. Dus de politiek lult uit zijn nek. En die mannen daar, en dat vind ik eigenlijk wel irritant. En daar kun je als journalist nog wel wat aan doen. Maar veel meer dan een beetje mokken en zeggen, want het klopt niet. Ja, maar goed, dat was het. Voor de rest heb ik niet veel nieuws gezien deze week. En ik moet weer verder, dus jongens, tot ziens. Ja, hartstikke bedankt. Iedereen bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. En vergeet niet vanavond Windows Update te draaien. Ja. Oké. Okay. Doei.